کامیاب کیا، اور جنہوں نے دنیا دنیا دنیا کی، ان کے ہاتھ دنیا بھی نہیں آئی اور ان کے لیے دنیا و آخرت میں کوئی عزت بھی نہیں رہا، کوئی عزت نہیں لے سکے، ان کو کوئی مرتبہ نہیں مل سکا۔ تو مجھے اور آپ کو ان واقعات سے سبق اور عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اب میں آپ کو واقعات سنانے لگوں تو ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جائے گا، واقعات آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ پہلے لوگوں کے حالات سن کر، اہل اللہ کی باتیں سن کر ہمیں اتنی یہ جستجو کرنے کی ہم لوگوں کو سوچ ملتی ہے، اور ہمیں اس بات پر ہماری طبیعت آتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں، ان لوگوں کے واقعات سن کر اپنے ایمان کو مضبوط کریں، تقویٰ کو اختیار کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حال سن کر بتائیے ہمارے قلب کو یہ اطمینان ہوا یا نہیں کہ اگر اللہ کی مدد ہو تو اللہ بچاتا ہے۔ زلیخا انہیں ساتویں کوٹلی میں لے گئی تھی، تالے بند کر دیے تھے، اپنے خداؤں پر اس نے کپڑا بھی ڈال دیا تھا، وہ اتنی تنہائی میں لے گئی تھی، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی تو وہ بچتے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، لیکن چونکہ ان کا ایمان مضبوط تھا، اللہ پر بھروسہ کامل تھا، یقین پختہ تھا، اور ان کے دل اور زبان کی حالت ایک تھی، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں بتائیے وہ اللہ کی مدد سے اس کے شر سے بچے یا نہیں بچے؟ کیسے بچے؟ کہ بند تالے بھی کھلتے چلے گئے، بند تالے بھی کھلتے چلے گئے، اور اگر ایمان نہ ہو تو کھلے ہوئے دروازے میں سے نہیں نکلا جاتا۔ میں آپ کو اس موقع پر سنا چکا ہوں بڑی تفصیل سے کہ کتنے عوامل تھے اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے، تفصیل آپ سن چکے ہیں، پونے دو سال میں نے تفصیل بیان کی ہے، ایک ایک واقعے کو کھول کھول کے جتنی بھی تفصیل ہو سکی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اگر اس کے بعد بھی ہم نہ سمجھے تو بتائیے پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ ان واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان حدیثاً یفتا ولکن تصدیق الذی بین، یہ قرآن کوئی بناوٹ کی باتیں نہیں، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سارا سنا ہے، یہ تو گڑی ہوئی کہانی نہیں، کسی کی بنائی ہوئی کہانی نہیں، بناوٹ کی بات نہیں، یہ سچا واقعہ، اور قرآن میں جو کچھ ہے وہ کہی ہوئی گڑی ہوئی باتیں ذرا ان چکے جن کے نہیں ہیں۔ ولكن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن اپنے سے اگلے کاموں کی تصدیق ہے۔ اس قرآن سے کیا کیا ملا اس کی ایک جھلک دکھاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ پتا چلی اس آیت سے کہ قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی اور کتاب قرآن کے بعد، ذرا محبت سے کہہ دیجیے، نہیں ہے۔ اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے مرزے نے یا دوسرے لوگوں نے جتنی باتیں لکھی، جب وہی آئی، یہ ہوا وہ ہوا، سب جھوٹ ہے، قرآن کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نہیں ہے۔ کیونکہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، اگلے جو گزر چکے ہیں کام ان کی تصدیق ہے، بعد والوں کی نہیں۔ قرآن کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، رسول اکرم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، میرا نبی آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ پہلی بات تو یہ پتا چلی کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب اترنے والی آنے والی نہیں۔ دوسری بات کہ قرآن میں تو بشارت ہے، پہلے نبیوں کا ذکر تھے انہوں نے، جس طرح حضرت عیسیٰ کا ذکر تھا ومبشرم برسول یأتی من بعدہ اسمہ احمد، کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میرے بعد بڑی شان والے نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، لیکن قرآن میں خبر نہیں کہ قرآن کے بعد نبی پاک کے بعد بھی کوئی اور نبی آئے گا، اس کی کوئی خبر، اس کی کوئی خبر ذرا ان کی کہیے۔ آپ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہیں، الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. ٹھیک ہے نا. ایک قادیانی سے سفر میں ملاقات ہوئی, باتوں باتوں میں اس نے بتا دیا کہ وہ کون ہے. پڑھا لکھا آدمی لگتا تھا بظاہر, اور وہ کہہ رہا تھا جی قادیانی جو ہے وہ سب سے اچھے ہیں, دیکھو آپ بھی لڑتے ہیں, بریلوی لڑ رہے ہیں, دیوبندی لڑ رہے ہیں, وہابی لڑ رہے ہیں, شیعہ لڑ رہے ہیں, اہل حدیث لڑ رہے ہیں, یہ لڑ رہے ہیں, وہ لڑ رہے ہیں. ہاں قادیانی نہیں لڑتے معاذ اللہ. میں نے کہا جتنا تم لڑتے ہو کوئی اور نہیں لڑتا, اور تم ہی لڑوا رہے ہو. سنے میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یہ بتایا آپ مرزا کو کیا سمجھتے ہیں. اس نے کہا کہ جی وہ جیسا ان کی کتابوں میں موجود ہے نبی سے. اس نے یہ کہا ہم ایسی بات مانتے نہیں, ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. حضور کے بعد کوئی نبی گرہنتی چاہیے نہیں ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا یا کسی کو نبی مانے, ہمارے نزدیک وہ مسلمان مومن ہرگز نہیں ہے. میں نے کہا اس کو پوچھا جائے پکڑا جائے. میں نے کہا قرآن مانتے ہو؟ کہنے لگا جی مانتا ہوں. میں نے کہا پڑھو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں, چھ نشانیاں بیان ہوئی ہیں مومنوں کی. سورہ بقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, یہاں سے مومنوں کی نشانیاں شروع ہو گئی ہیں. تو میں نے کہا اس میں ایک نشانی ہے الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, کہ مومن کون ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف اترا ہے اے حبیب اس کو مانتے ہیں, جو آپ سے پہلے اترا ہے اس کو مانتے ہیں. یعنی پہلے نبیوں پر جو سیدے اترے ہیں کتابیں اتری ہیں ان کو مانتے ہیں, اور اے نبی جو آپ کی طرف اترا ہے اس کو مانتے ہیں. میں نے کہا بتائیے مرزے کو وہی آتی تھی؟ کہنے لگا جی آتی تھی. میں نے کہا قرآن تو کہتا نہیں آتی, کیونکہ من بعد کا لفظ نہیں ہے, من قبل ہے, کہ جو پہلے ہے اس کو مانے اور جو نبی کی طرف اترا اس کو مانے. تو مرزا کے لیے قرآن بتا رہا ہے ابتدا میں کہ اس پر کسی وحی آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا, وہ حقہ بکا رہ گیا, کیونکہ اس کے پاس تو اس کا جواب نہیں تھا. قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن وہ ہے جو پہلی نبیوں پر آنے والی کتابوں کو مانے اور نبی پاک پر جو کچھ اترا اس کو مانے. بات کی جو چیزیں ہیں اس کو تو ماننے کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا, تو ہم تجھے کیسے مان لیں. پہلے چکے سے ہی اللہ نے آؤٹ کر دیا ہے, اتنا دروازے سے ہی نکال دیا. یہ وہ لوگ ہیں. تو ہم لوگ اگر اپنے آپ کو درست نہیں کرتے, نہیں سمجھتے قرآن کے مطابق, تو بتائیے کوئی فائدہ پائیں گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. اس قرآن نے پہلوں کی تصدیق کی ہے, پہلے نبی جو آئے جو کچھ لے کے آئے ان کے معجزات, ان کے ساتھ اترنے والی کتابیں صحیح تھے, ان کی قرآن نے تصدیق کی ہے. قرآن نے نبی پاک کے بعد کسی نبی کے آنے کی کوئی خوشخبری نہیں دی, کوئی خبر نہیں دی. جو لوگ قرآن پر یقین رکھتے ہیں, قرآن پر یقین رکھتے ہوئے انہیں جاننا چاہیے کہ قرآن آسمانی کتابوں میں آخری کتاب ہے, اور ہمارے نبی اللہ کے نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے, ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں. قرآن کا ایک نفع پہلے نبیوں کو ہوا, اور وہ یہ کہ اس قرآن کی برکت سے ان کی تصدیق ہو گئی, وہ سچے ہو گئے. سچے تھے لیکن ان کی سچائی پر مہر لگ گئی, تصدیق ہو گئی. اور نبی پاک کو ایک نفع یہ ہوا کہ تمام قیدی علوم کی تفصیل ان کے لیے اس میں بیان ہو گئی. قرآن میں سب کچھ ہے, اور قرآن نبی پر اترا, اللہ نے نبی سے کچھ چھپایا؟ اللہ نے اپنے نبی سے کچھ چھپایا؟ اگر ہم مانتے ہیں تب کہیے گا, ورنہ نہیں کہیے گا, میں زبردستی نہیں کہلواؤں گا. اللہ نے اپنے نبی سے کچھ چھپایا نہیں. کیوں؟ وہ جس سے رب خود نہیں چھپا اس نے کچھ اور کیا چھپانا تھا؟ خود رب نہیں چھپا ان سے تو اس نے کچھ اور کیا چھپانا تھا؟ اور کوئی غیب تم سے کیا نہا ہو بھلا, جب خدا ہی نہ چھپا تم سے کروڑوں درود. جب رب نے اپنا آپ نہیں چھپایا تو اپنے حبیب سے کچھ اور بھی نہیں چھپا. اور ہمیں بھی نفع ہوا ہے، حضور کی امت کو، اہل ایمان کو یہ نفع ہوا کہ اس قرآن کے ذریعے ہم کو ہدایت بھی ملی، ہم کو رحمت بھی ملی. یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے. ایک ہدایت اور رحمت تو سب کو ملی جو عام ہے، یعنی رہنمائی، اور غیبی عذابوں سے نجات سب کو مل گئی کہ اب وہ عذاب نہیں آتے جو پہلی امتوں پر آئے. کی غلامی کرنے والوں گے ان کے لیے ہم نے لکھ دیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وتفصیلا کل شیء، اور اس میں ہر شے کی تفصیل ہے، ہر شے کی تفصیل، ہر چیز کا مفصل بیان ہے. ذرا یہاں ٹھہر جائیے. لوگوں کے مطابق انسانی تاریخ تقریباً 10,000 سال پر پھیلی ہوئی ہے. تقریباً حضرت آدم علیہ السلام آج سے 10,000 سال پہلے ہوئے، جس طرح لوگوں نے گنا اندازہ کیا. دنیا بہت پرانی ہے، کروڑوں سال ہو گئے، کتنے سال ہو گئے کسی کو معلوم نہیں. انسانی تاریخ 10,000 سال پرانی بتائی جاتی ہے. اس سے پرانے آپ کے ہاں بہت پرانے کھنڈرات جن کو موئنجو دارو کہتے ہیں 5,000 سال پرانے بتائے جاتے ہیں. دنیا والے لگے ہوئے ہیں اس معاملے میں تحقیق کر رہے ہیں. تاہم بات یہ سامنے آئی کہ 10,000 سال سے انسانی تاریخ جس کا تذکرہ کسی نہ کسی طرح موجود ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے. حضرت آدم کے کتنے بیٹے تھے کیا قرآن میں آپ نے پڑھا ہے؟ سوال ہے میرا، پوچھ رہا ہوں آپ سے. حضرت آدم علیہ السلام کتنا عرصہ دنیا میں رہے قرآن میں آپ نے کبھی پڑھا؟ بول دیجئے. حضرت آدم کی اولاد میں جس کو نبوت ملی قرآن میں آپ نے پڑھا؟ پوچھ رہا ہوں، آواز لگائیے. نوح علیہ السلام کتنا عرصہ تبلیغ کرتے رہے قرآن میں آپ نے پڑھا؟ نہیں. ان کی کشتی کس دن جودی پہاڑ پر رکی آپ نے قرآن میں پڑھا؟ نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنی عمر ملی آپ نے قرآن میں پڑھا؟ نہیں. ان کی کتنی اولاد ہے سب کی تفصیل قرآن میں پڑھی؟ نہیں. اللہ کہتا ہے اس میں ہر چیز کا مفصل بیان. میں نے آپ کو تھوڑی سی جھلک دکھائی. اللہ فرماتا ہے اس قرآن میں ہر چیز کا مفصل، شارٹ نہیں، مختصر نہیں، مفصل تفصیل سے بیان ہے. اور آپ کو میں نے 2-3 باتیں موٹی موٹی پوچھی ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں پڑھا آپ نے کبھی. چلے جی بتائیے، نماز کا حکم قرآن میں ہے یا نہیں؟ گھبرائیے نہیں، میرا جواب دیجیے، ہے. نماز کس کو کہتے ہیں اس کا بیان قرآن میں ہے؟ لفظ صلات کے تو کئی معنی ہیں. نماز کیسے پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، کہاں پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، کیا کیا کرنا ہے نماز میں، ساری تفصیل آپ نے قرآن میں پڑھی؟ نہیں. نیت باندھی ہے، منہ قبلے کی طرف ہے، کوئی آواز دے تو اس کی طرف دیکھ لیں یا نہیں، سن لیں یا نہیں، بات کر لیں یا نہیں، کوئی سلام کرے جواب دے دیں یا نہیں، پیاس لگے پانی پی لیں یا نہیں، بھوک لگے کھانا کھا لیں یا نہیں، کوئی دودھ رکھا ہوا ابلنے کے لیے ابل جائے نماز چھوڑیں یا نہیں، سانپ آ جائے، کوئی جانور آ جائے اپنے آپ کو بچائیں یا نہیں. یہ ساری تفصیل مجھے اور آپ کو قرآن میں ملتی ہے؟ ذرا کہیے گا. نہیں. اللہ کہتا ہے ہر چیز کا مفصل بیان ہے. اللہ فرما رہا ہے ہر چیز کا مفصل بیان ہے، اور میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں آپ کہتے ہیں نہیں. تو ہر چیز کا مفصل بیان قرآن میں ہے. سنیں آپ، ہر چیز کا مفصل بیان قرآن میں ہے. ذرا اسی کہہ دیجئے قرآن میں, کیونکہ اللہ کا فرمان ہے اور غلط ہو سکتا نہیں, اس سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں, اور اللہ کبھی جھوٹ بولتا یا بول سکتا نہیں. قرآن میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے مگر ہر ایک کے لیے نہیں ہے, جس پر قرآن اترا ہے اس کے لیے ہے. نبی اللہ اکبر یا رسول اللہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, ہر ایک کے لیے نہیں. تو اللہ چاہتا تو ایک ایک بات کھول کر بیان کر دیتا, مگر اپنے نبی پر سب کچھ کھول دیا, ہم پر سب کچھ نہیں کھولا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ قرآن کو پا کر ہم نبی سے لاپرواہ ہو جائیں, نبی سے بے نیاز ہو جائیں. اللہ بتانا چاہتا تھا, اللہ یہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے اور اسی طرح رکھنا چاہتا ہے کہ جب تک تم قرآن کے محتاج رہو میرے حبیب کے بھی محتاج رہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کو اس کتاب کو لے کر تم یہ نہ سمجھو اور یہ سمجھنے لگ جاؤ کہ اب نبی کی کوئی ضرورت نہیں, بس نبی نے قرآن دے دیا چھٹی ہو گئی, جو کچھ لینا ہے قرآن سے لے لیں گے. نہیں نہیں, ایک ایک چیز کی تفصیل نبی کے لیے ہے. تمہیں جب بھی قرآن کو سمجھنا ہوگا نبی کے دامن کو تھامنا ہوگا, اور اگر نبی کو چھوڑ دو گے قرآن سمجھ میں آئے گا نہیں. ہر چیز کا مفصل بیان ہے مگر سب کے لیے نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, ہر ضروری دینی بات, ہر ضروری دینی بات جس کی بندوں کو مومنوں کو حاجت ہے, جاننے کی ضرورت ہے, رہنمائی چاہیے, ہر دینی حکم کا ثبوت قرآن میں موجود ہے. قرآن میں موجود, پھر وہی بات کروں گا سب کے لیے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, ولیوں کے شہنشاہ, کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تم جو چاہو مجھ سے پوچھو, ہر بات کا جواب قرآن سے دوں گا. یہاں تک کہ کوئی اگر اپنے اونٹ کی رسی کے گم ہونے کو بھی پوچھنا چاہے گا میں قرآن سے جواب دے دوں گا. جب حضرت علی کی یہ شان ہے تو جس پر قرآن اترا ہے اس کی کیا شان ہوگی, ان کی کیا شان ہوگی, ان کا کیا مقام ہوگا؟ قرآن سے کبھی مسئلہ براہ راست حل ہو جاتا ہے اور کبھی نبی کے واسطے سے حل ہوتا ہے, حدیث سے, اجتہاد سے. یہاں پر آج کل ایک بہت بڑا فتنہ شروع ہو گیا ہے, اس کے بارے میں اشارہ کر دوں دو تین منٹ میں, توجہ سے سارے سننی سن لیں اور اس فتنے سے بچیں. کہا جاتا ہے کہ اللہ کا کلام موجود ہے, نبی کی حدیث موجود ہے, اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں. شور مچایا جا رہا ہے کہ اللہ کا کلام موجود ہے, نبی کی حدیث موجود ہے, پھر اس کے بعد کسی کو امام کہنا, کسی فقہ کو ماننا, کیونکہ فقہ انسان کی سمجھ سے نکلی ہوئی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, یہ چاروں امام جو ہیں انہوں نے جو فقہ مرتب کی ہے وہ ان کی فقہ ہے, اس کو ماننا ضروری نہیں. قرآن کو مانو, حدیث کو مانو, اللہ اللہ خیر صلاح. یہ شور مچایا جا رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں بھائی بات تو ٹھیک ہے, اللہ کو مانے یا نبی کو مانے, انسان کی سمجھ میں تو فرق ہو سکتا ہے, ان کو کیسے مانا جائے؟ تو لوگ اس بات کے چکر میں آ کر بدگمان ہو جاتے ہیں, کیونکہ علم تو ہے نہیں, سمجھ تو ہے نہیں, باتوں میں آ جاتے ہیں کہ واقعی بات صحیح ہے, بھی اللہ کو مانو, رسول کو مانو, کسی انسان کی عقل کو تو ماننا نہیں چاہیے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی, ہم بھی کسی امام کو نہیں مانتے, مقلد نہیں ہوں گے, نہ ہم انفی شافعی مالکی حنبلی نہیں ہوں گے, بس ہم مسلمان. اس کا جواب پیش کرتا ہوں, ہم کسی ایسی فقہ کو نہیں مانتے جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو. کوئی ایسا امام، کوئی ایسا مجتہد، کوئی ایسا مفتی، کوئی ایسا مولوی، کوئی علامہ، دین کے حوالے سے ہم صرف اس شخصیت کو مانتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں جو قرآن اور سنت کی پیروی کرتا ہے. جو قرآن اور سنت کی پیروی نہیں کرتا، ہم اس کو مولوی، ملا، مفتی، امام، مجتہد ماننے کو تیار نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ قرآن کے مغز کو سمجھنے والے تھے. اب میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو مانو، حدیث کو مانو. درست، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ قرآن میں نماز کے بارے میں ساری تفصیل موجود نہیں. اچھا جی، چلے نبی پاک سے پوچھتے ہیں قرآن میں نہیں تو حدیث دیکھیں. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، زور میں کتنی پڑھتے تھے، عصر میں کتنی پڑھتے تھے، مغرب میں کتنی پڑھتے تھے، عشاء میں کتنی پڑھتے تھے، یہ تمام تفصیل ہمیں نبی پاک سے ملتی ہے. مگر کہیں کہیں ایسی بات پات پائی جاتی ہے حدیث میں کہ ایک حدیث دوسری سے ٹکراتی ہے. مثلا رفع یدین، ہاتھ اٹھانا، رفع کے معنی اٹھانا، یدین دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب نماز پڑھتے تھے رفع یدین، ایک تو رفع یدین نیت مانتے وقت وہ سبھی کرتے ہیں، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے یا رکوع میں اٹھنے کے بعد رفع یدین جس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کرتے تھے. پھر نبی پاک نے فرمایا کہ تم رفع یدین نہ کیا کرو، یہ گھوڑے کی دموں کی طرح کیا ہاتھ ہلاتے رہتے ہو. بس اس وقت نماز شروع کی، اس کے بعد نماز ختم ہونے تک رفع یدین نہ کیا کرو. پہلے حضور کرتے تھے، صحابہ بھی کرتے رہے، پھر نبی پاک نے منع کر دیا. پہلے حکم تھا کرنے کا، بعد میں منع کا آ گیا، اب کس حدیث پر عمل ہوگا؟ دوران تقریر تار کی خرابی کی وجہ سے چونکہ سیگنل خراب ہو گیا تھا، اسی لیے بقایا تقریر ہمیں موصول نہ ہو، جس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. شکریہ. شکریہ. یہ تقریر آپ کے لیے ایم اے پروڈکشن کی طرف سے محمد مقصود محمد نواز نے تیار کی ہے. میں علامہ اقبالی صاحب کے دیگر والدین ہمارے سرکار سے دستیاب کیا.